शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेद बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग प्रथम अध्याय का द्वितीय ब्राह्मण पंचम मंत्र विचार कर रहे थे। स ईक्षत आगे तया वाचा तेन आत्मना इदम सर्वम असृजत यदिदम किंच ऋच यजुंसी सामानी छंदांसी, ये वाक्य का विचार हो रहा था। टीका में केवलानां छंदसां सर्ग असंभवात तद आरूढ़ानां ऋग यजु सामात्मनां मंत्राणां सृष्टिर अत्र विवक्षिता इति आह। केवल छंद इसका सर्ग सृष्टि मतलब इसका सृष्टि नहीं हो पाएगी। छंद हमेशा किसी एक मंत्र में अर्थात तो किसी एक पद्य में आरूढ़ होकर के ही रहेगा, इसलिए केवल आनाम छंदसाम सर्ग असंभवात तद आरूढ़ानाम ऋग यजु सामात्मनाम मंत्राणाम। ये छंद आरूढ़ मंत्र इन्हीं का सृष्टि ये कहना होगा। अत्र विवक्षिता इत्याह भाष्य में प्रथम पंक्ति में स्तोत्र शस्त्रादि कर्मांग भूतांश भूतान स्तोत्र और शस्त्र स्तोत्र शस्त्र ये सब को भी सृष्टि किया जो कि छंद में आरूढ़ होते हैं अर्थात छंदबद्ध होते हैं। ये स्तोत्र और शस्त्र इसके लिए टीका में कहते हैं उद्गात्रादीना गीयमानं ऋग्जातं स्तोत्रं। उद्गाता आदि के द्वारा उद्गाता उसका जो और नीचे होते हैं प्रस्तोता प्रतिहर्ता सुब्रमण्यम ये उद्गाता का बाकी तीन नीचे उद्गाता आदि तो ये प्रत्येक में प्रत्येक वेद के लिए चार चार ऋतु होते हैं। उद्गाता में भी ऐसे कैसे अधूरी उद्गाता हो गया साम वेद का अधूरी यजुर्वेद का और ब्रह्मा तो तीनों को जानने वाला और होता ऋग्वेद का ये हो गए प्रधान उनके मतलब अधीन में और तीन रहेंगे। इस प्रकार के उद्गाता इनका काम होता है कि ये लोग गान करेंगे तो इनका अधीन इसका नीचे जो रहेगा वो हो जाएगा प्रस्तोता उसका अधीन में प्रतिहर्ता उसका अधीन में सुब्रमण्यम नीचे नीचे इसी प्रकार उनके द्वारा गीयमानम ऋग्जातम स्तोत्रम जिसका गान किया जाता है उसको स्तोत्र किया जाता है। हम लोग महिम्न स्तोत्रम कहते हैं गान किया जाता है। तदेव होत्रादीना शस्यमानम शस्त्रम होता जब इसी मंत्रों को पढ़ेगा होता गान नहीं करेगा तो उसको शस्त्र कहेंगे। शस्त्र अर्थात अप्रगित मंत्र साध्य गुणिनिष्ठ गुण कथन गुणी बड़े महाराज जी हाँ वहाँ प्रति प्रस्थाता दिए हैं तो किंतु ये अर्थ संग्रह किताब उसका देखेंगे 120 पृष्ठा में ये सब का कहा गया है। उद्गाता के अधीन में होता है प्रस्तोता उसके अधीन में प्रतिहर्ता उसके अधीन में सुब्रमण्यम। छांदोग्य उपनिषद में एक जगह में आया है उसस्त चक्रायण वो जाता है राजा का कर्म होता है उसस्त जाकर के वहां पहुंच करके कहता है उद्गाता को कहता है उद्गातर इस प्रकार कहता है अगर जो अन्वायता देवता उसको नहीं जान करके आप अगर उद्गान करेंगे तो आपका सिर गिर जाएगा। आगे वहां फिर कहते हैं कि प्रस्तोतर प्रतिहर्तर अर्थात वो गान करने वाले जो श्रेणी उन्हीं को कहते हैं। यहाँ बड़े महाराज जी प्रतिप्रस्थाता दे दिए वास्तविक प्रतिप्रस्थाता अधूरियों का नीचे वाला है। तो ये जो होत्रादीना शस्यमानम होत्रादीनाम कहने से ये होत्रादि के ऊपर छह नंबर टिप्पणी है। अच्छा ये कहाँ देखे आप पांच में देखे थे ना उद्गात्रा आदिना इत्यादिना प्रतिप्रस्थाता प्रतिप्रस्थाता अधूरियों का नीचे वाला है प्रतिप्रस्थाता। और होत्रा कहने से होता और ब्रह्मा दे दिया छह नंबर टिप्पणी में। तो इस प्रकार की हम बड़े महाराज जी दिए हैं किंतु अर्थ संग्रह किताब में तो अलग कहा गया कि जो कि छांदोग्य उपनिषद के साथ भी मिलता है किंतु बड़े महाराज जी कहे हैं मतलब ये होत्रा दीन पांच नंबर ना उद्गाता दीना ये हो सकता है कि प्रतिप्रस्थाता भी कहीं गान करता होगा, अधूरी का जो है सहकारी है, उद्गाता उसके नीचे प्रस्तोता उसके नीचे प्रतिहर्ता। अधूरी प्रभृति भी प्रतिहर्ता दय, ये तो ठीक है, और पांच को सात में देंगे अधूरी प्रभृति भी ही, वो ठीक जाएगा। और अभी सात में क्या है, अधूरी प्रभृति भी, किंतु अभी सात को पांच में नहीं ला पाएंगे ना, वो तो अधूरी प्रभृति भी दिया, यहाँ तो उद्गाता दीना दे दिया, अधूरी प्रभृति भी है। और सात के जगह में पांच को लेंगे, पांच में क्या दिया, उद्गाता दीना इति प्रतिप्रस्थाता दया, प्रति अच्छा ठीक है, इतना झमेला में क्यों जाना है, यहाँ बड़े महाराज जी क्या लिखे हैं सीधा देखते हैं। सब प्रजापति यदि देव क्रियमान सर्वस्य जगत सर्वपलस्यो कामयता तथा च कर्तृभेद प्रकृति तेषु हि प्राणायव इति श्रम। अच्छा न इसके पूर्व में प्रजापतिर गुणांतरम इदानी उससे पूर्व में त्रिसर्ग उद्गात्रादीना होत्रादीना। अच्छा उद्गात्रादीना प्रतिप्रस्थातादयो ग्राह्या होत्रादीना होत्रादीना इति आदिना ब्रह्मादयो ग्राह्या अधूरी प्रभृति भी इति प्रतिहर्तादय प्रभृति भी ग्राह्या। न टिप्पणी तो यहाँ मतलब जैसे पुस्तक में है बड़े महाराज जी ऐसे ही लिखे हैं वो तो ठीक है, किंतु ये अर्थात अर्थ संग्रह किताब और बड़े महाराज जी का ये अभी भिन्न हो गया, तो अर्थ संग्रह वाला कितना वो प्रामाणिक वो देखना पड़ेगा, अर्थ तो वो देखना होगा, अर्थात अन्य कहीं उसको संशोधन करवाना होगा, देखेंगे अन्य पुस्तक देखेंगे। अच्छा ये शास्त्र कहते हैं अप्रगित अप्रगित मंत्र तेन साध्यम गुणी निष्ठ गुण कीर्तनम, और प्रगित मंत्र साध्य गुणी निष्ठ गुण कीर्तनम स्तोत्रम। प्रगित मंत्र गाया जाएगा जो मंत्र उसके द्वारा गुणी निष्ठ गुण का कीर्तन होगा उसको स्तोत्र कहेंगे, और अप्रगित हो जाने से शास्त्रम स्तुत गाया नहीं जाता है, अर्थात पढ़ा जाएगा गद्य है वो। स्तुतम अनुशंसति इति ही श्रुति, स्तुतम स्तुतम अर्थात जिसका स्तुति किया जाने वाला है कर्मणि निष्ठा हो गया स्तुतम, अनुशंसति इसका अनुशंसन करता है अर्थात उसका गान करता है, यो श्रुति कहती है इसे। न गीयते गीयते न च शस्यते अधूरिव प्रभृतिभिश्च प्रयुज्यते तदपि अत्र ग्राह्यम इति अभिप्रेत्य आदि पदम, जिसका गान भी नहीं किया जाता है न गीयते न च शस्यते अर्थात उसके द्वारा अनुशंसा ये भी नहीं किया जाता है, किंतु अधूरिव प्रभृति के द्वारा प्रयोग होता है कर्म करने का समय में, तो उस प्रकार के मंत्र भी यहाँ ग्रहण होना है इसलिए आदि पद कहा। भाष्य में कहा स्तोत्र शस्त्र आदि, स्तोत्र शस्त्र और आदि कह दिया भाष्य में प्रथम पंक्ति में, आदि पद से उनको लेना है जो कि कर्म में व्यवहार होते हैं अर्थात स्तुति करने के लिए नहीं है वो। ये शब्द से फिर ये छंद और ये सब उत्पन्न हुआ है, और छंद जो उत्पन्न हुआ छंद अर्थात मंत्र विशिष्ट छंद, केवल छंद की उत्पत्ति नहीं हो जाएगी, मंत्र मतलब छंद और मंत्र ये मिल करके उत्पन्न हुए, क्योंकि केवल मंत्र का उत्पन्न ये नहीं होगा, केवल मंत्र जिसमें छंद नहीं है वो श्रोत्र ग्राह्य नहीं होगा, यहाँ तो शब्द अर्थात श्रोत्र ग्राह्य का बात चल रहा है, तो ये जो लिपि उसका तो कोई बात ही नहीं है, तो जब भी श्रोत्र ग्राह्य मंत्र उत्पन्न होगा वो तो छंदबद्ध होकर के उत्पन्न होगा, तो इसलिए एक साथ ही अर्थात वो उत्पन्न हो रहे हैं ऐसा कर रहे हैं। आगे भाष्य में स्तोत्र शस्त्रादि कर्मांग भूतान त्रिविधान, इसलिए त्रिविधान कह दिया। अगर स्तोत्र शस्त्र दो हुआ, आदि से अगर वो अन्य को नहीं लेंगे तो त्रिविधान कैसे आ जाएगा, इसलिए टीकाकार कह दिए कि यह न गीयते न च शस्यते किंतु अधोरी प्रभृति के द्वारा प्रयुज्यते तदपि अत्र ग्राह्यम इति अभिप्रेत्य आदिपदम अतएव त्रिविधम इति उक्तम, अतएव त्रिविधान इति उक्तम। भाष्य में दिया त्रिविधान मंत्रान, भाष्य में आगे त्रिविधान मंत्रान, तीन प्रकार की मंत्र, ये त्रिविधान मंत्रान अर्थात स्तोत्र शस्त्र और जो बाकी अधोर्य प्रयोग करते हैं, या त्रिविधान ऋग यजु सामने मंत्रान, गायत्री आदि छंदो विशिष्टान, गायत्री आदि सात छंद विशिष्टान, आगे यज्ञाश्च तत्साध्यान, तत्साध्यान मंत्र साध्यान, मंत्र से साध्य होंगे यज्ञ, उसको भी सृष्टि किया, पहले मंत्र आगे यज्ञ, आगे यज्ञ सृष्टि होने के बाद प्रजास तत्कर्त्री, यज्ञ का कर्त्री प्रजा, उनको भी सृष्टि किए, और पशुंश पशु को भी, पशु कहते हैं ग्राम्यान आरण्यान कर्म साधन भूतान, ग्राम्य पशु और आरण्य पशु ये सब कर्म का साधन भूत हो गए, कर्म का साधन स्तोत्र शस्त्र छंद बाकी प्रजा पशु ये सब कर्म का साधन हो गए। आरण्य पशु कहीं आरण्य पशु से भी कर्म होता है, ग्राम्य पशु अर्थात जो गांव में जो पाले जाते हैं वो और अजा इत्यादि आरण्य पशु से भी होता है, ये हरिण इत्यादि से भी होता है। ठीक है, मैं अजादैव ग्राम्याः पशवो गवयादयस्तु आरण्य इति भेद, गवय आरण्य पशु कर्म मनुष्य को पशु को हाँ अभी उत्पन्न हो रहे हैं, मतलब सृष्टि क्रम कह रहे हैं अभी अभी प्रजा कह दिया, प्रजा अर्थात मनुष्य ये सब आगे और स्पष्ट करेंगे, आगे मंत्र आएंगे। कर्म साधन भूतान असृजत इति संबंध, भाष्य में कहा ग्राम्यान आरण्यान कर्म साधन भूतान, आगे असृजत, असृजत पूर्व पृष्ठा में आ गया था। स मनसा वाचं मिथुनं, टीका में स मनसा वाचं मिथुनं समभवत इति उक्तत्वाद, मनसा मन के द्वारा वाचं ये दोनों मिथुनम, मिथुनम अर्थात तो उसका आलोचना किया, पर्यालोचना करना, मन के द्वारा वाणी का विचार करके समभवत, समभवत अर्थात आलोचना विशिष्ट वाला हो करके अभी सृष्टि करता बना युक्त इति उक्तत्वात, ये तो कह दिया गया। प्रागेव त्रया सिद्धत्वात् मनसा वाचम समभवत, वाचम अर्थात त्रयीम, पहले पूर्व मंत्र में यह जहाँ मन का सृष्टि कहा गया था वहाँ मनसा वाचम समभवत इस प्रकार की मंत्र पहले आ गया था, अर्थात वाच वहाँ तो कह दिया गया था, अर्थात वाणी की सृष्टि तभी हो गई थी, मन के द्वारा उसका पर्यालोचना किया वेदत्रयी का, ये बात पूर्व मंत्र में कह दिया गया था। तो अभी प्राग एव उक्तत्वाद, प्राग एव त्रया सिद्धत्वाद, ये तो त्रयी ये तो पहले से ही सिद्ध था, न तस्या सृष्टि, न तस्या सृष्टि ही श्लिष्टा, श्लिष्टा संगता, अभी उसका सृष्टि फिर यहाँ कहना ये बात तो ठीक नहीं है, क्योंकि मनसा वाचा जिस मंत्र में आया था वहां तो इसकी सृष्टि कह दिया गया था, फिर यहाँ कहना ये बात ठीक नहीं हुआ, अर्थात दोबारा कहते हैं, दोबारा कहते हैं अर्थात तो मन के साथ वाणी मिलकर के सृष्टि किया, ये तो वाणी तो पहले आ गया था, वाच शब्द का अर्थ त्रैविद्यम ऐसा कहा गया था। भाष्य में पूर्व पक्ष शंका पहले दिखाता है, ननु त्रया मिथुनी भूतया असृजत इति उक्तम ऋगादीन इह कथम असृजत इति, त्रया मिथुनी भूतया पहले कह दिया गया था असृजत इति उक्तम, अभी ऋगादीन इह कथम फिर यहाँ कैसे उसका ऋग यजु साम छंद ये सब का फिर सृष्टि कैसे कहते हैं, सिद्धांती उत्तर देता है। टीका में व्यक्ता व्यक्त विभागेन परिहरति, व्यक्त और अव्यक्त वहाँ केवल सामान्य रूप से कह दिया गया था, मन सृष्टि किया आत्मन्यु श्याम, ये मन के द्वारा वाचम समभवत आलोचना किया, वाचम इसके खाली सामान्य रूप से कह दिया था अव्यक्त, उस समय में बाघ व्यक्त नहीं हुआ था, बाघ तो व्यक्त हुआ जब कुमार भाण उत्पन्न इस प्रकार शब्द किया, तब जो वाक कह दिया गया था वो अव्यक्त वाक, अभी तो ये व्यक्त इस प्रकार की विभाग। भाष्य में नैष दोष स मनस्तु अव्यक्तो अयम, स मनस्तु अव्यक्त न मनसस्तु अव्यक्तो अयम मिथुनि भावस्त्रया बाह्यस्तु ऋगादीनाम विद्यमानानाम एव कर्मसु विनियोग भावेन व्यक्ति भावः सर्ग इति। मनसस्तु त्रया अयम मिथुनी भाव अव्यक्त, जो पहले कहा गया था त्रया मिथुनी भाव, तो कहते हैं कि मन का ये त्रया त्रय अर्थात अव्यक्त वेद रूप इसके साथ अयम मिथुनी भाव उसका परिहलोचना करना, ये अव्यक्त रूप था। वेद त्रय वेद त्रय तब व्यक्त रूप नहीं हुए थे, श्रोत्र ग्राह्य नहीं हुआ था, वो केवल मन से उसको चिंतन किया, क्या मन में आ गया, अभी व्यक्त नहीं किया, शब्द उच्चारण नहीं हुआ, मन में आ गया मिथुनी भाव परियालोचना क्या, मिथुनी भाव का अर्थ परियालोचना वहां का था, मन और वाक, वाक अर्थात शब्द, शब्द अर्थात अव्यक्त शब्द जो कि मन में आ गया, मन चला और गंगा दर्शन करने के लिए जाएंगे, अभी ये शब्द व्यक्त है अव्यक्त है अभी मतलब मन में चल रहा है केवल अव्यक्त है, उसी प्रकार स्थिति है। और बाह्यस्तु ऋगादीनाम बाह्य अर्थात प्रकट हो जाना ऋगादीनाम विद्यमानानाम एव कर्मसु विनियोग भावेन व्यक्ति भाव, कर्म में विनियोग ये व्यक्ति भाव अभी व्यक्त हो गया, इसको सर्ग कहा गया। अर्थात पूर्व में और वर्तमान में पहले अव्यक्त रूप से केवल मन में था, अभी शब्द रूप श्रोत्र ग्राह्य रूप हो गया, व्यक्ति भाव व्यक्ति भाव सर्ग च्युत प्रत्यय अव्यक्तम व्यक्तम अभवत। टीका में इति मिथुनी भाव सर्गयोर उपपत्तिर इति भाव, इति मिथुनी भाव पूर्व में मन और भाग अव्यक्त भाग उसमें परियालोचना किया था, मिथुनी भाव हो गया था, अभी सर्ग सर्ग सृष्टि हो गया व्यक्त हो गया श्रुत्र ग्राह्य हो गया, ये उपपत्ति संभव है। अत्रि सर्गस्य अन्न सर्गस्य द्वयम् उक्तम, यहाँ आठ नौ दो टिप्पणी है, आठ नंबर टिप्पणी देखिये तेजो रसो निरवर्तत अग्निर इत्यत्र अत्रि सर्गो उक्त, अत्रि सर्ग अत्रि तो में दो तकार होना चाहिए, अत्रि अधातु से त्रि चुहा ना, इसलिए अत्रि सर्ग होना चाहिए, पुराना में ठीक है ना, आठ नंबर तेजो रसो निरवर्तत अग्नि रित्यत्र अत्रि सर्ग दो तकार है, अच्छा एक ही दो करना है, अत्रि सर्ग उक्त अत्ता का अत्ता दो तकार होगा, निरवर्तत अवर्तत निरवर्तत यहाँ तो अवर्तत निर अवर्तत वहां एक तकार होना चाहिए, तेजो रसो निरवर्तत अग्निर इत्यत्र अत्रि सर्ग उक्त, वहां अग्नि की सृष्टि अग्नि ये अत्ता सर्ग अत्ता अर्थात भक्षण करने वाला उसी को आगे कहा गया था सो अकामयत द्वितीय मे आत्मा जायेत इति अत्र विराज सृष्टि स्पष्टीकृता अन्नं च विराट इति श्रुते कनियो अन्नं करिष्य इति, यहाँ अतस् तत् सृष्ट्या अन्न सर्ग उक्त, कनियो अन्नं करिष्य ये जो विराट की सृष्टि हो गया ये हो गया अन्न, जो हिरण्यगर्भ था जिसको असन आया वो अत्ता, तो अन्न और अत्ता ये दोनों के सृष्टि ये कह दिया गया था, अत्रि सर्ग यहाँ तो दो तकार ठीक है, अत्रि सर्गस्य अन्न सर्गस्य इति आगे न नव टिप्पणी दिया उत्तर संबंधी एतद् वाक्यम, जो टीका में है अत्रि सर्गस्य अन्न सर्गस्य इति द्वयम् उक्तम ये जो पंक्ति है वो आगे पैराग्राफ में जाना है उत्तर संबंध, तो अभी अत्रि स्वर्ग भी कह दिया गया, हिरण्यगर्भ इत्यादि का सृष्टि, और आगे अन्न स्वर्ग विराट की सृष्टि ये कह दिया गया इदानिम, इसलिए ये वाक्य आगे वाक्य के साथ जाना है। इदानिम उपास्यस्य प्रजापतेर गुणांतरम निर्दिशति। तो अभी प्रजापति जो उपास्य है विराट, उसका गुणांतर अन्य गुण इसका कहते हैं भाष्य में। स प्रजापतिर एवं अन्न वृद्धि बुद्ध्वा। अच्छा, प्रजापति अर्थात यहाँ हिरण्यगर्भ, अन्न वृद्धि बुद्ध्वा, अन्न की वृद्धि करना है इसलिए विराट को वो मतलब भक्षण नहीं कर लिया, इस प्रकार की बुद्ध्वा। यहाँ प्रजापति शब्द से हिरण्यगर्भ वही इस प्रकार जान करके, यद यद एव क्रियाम क्रिया साधनम फलम व किंचित असृजत तत् तद अत्तुम भक्षयितुम अध्रियत अध्रितवान। मनः सर्वं कृत्स्नं वै यस्माद् अतीति तत् तस्मात् अदितेर अदिति नामनो मृत्योर अदितित्वं प्रसिद्धम्। यद यद एव क्रियाम क्रिया साधनम फलम व किंचित असृजत। जिस जिस पदार्थ को सृष्टि किया, कोई क्रिया, क्रिया कहते हैं यज्ञ, क्रिया का साधन पशु इत्यादि, मंत्र इत्यादि, फलम क्रिया का फल जो स्वर्ग इत्यादि कुछ प्राप्त होगा कहते हैं, जिस जिस को सृष्टि किया तद तद अतुम, अतुम अर्थात भक्ष्यतुम, अध्रियत उसको धारण करने के लिए अर्थात उसका ग्रहण करने के लिए उद्यम किया धृतवान। मनः सर्वं कृत्स्नं वै यस्माद् अति इति धृतवान् मनः, धृतवान् मनः। अच्छा, धृतवान् मनः, अगर ये पाठ अगर बड़े महाराज जी का हुआ है तो तभी हम लोग करते हैं। धृतवान् मनः नहीं है, मतलब यहाँ हम लोग कमा कर सकते हैं अपने समझ के लिए। भक्ष्यतम अध्रियत धृतवान मन, अर्थात मन को इस प्रकार की निश्चय कर लिया, तो यहाँ कमा कर ले सकते हैं, अर्थात ये एक वाक्यांश पूरा हो गया। आगे कहते हैं सर्वम कृत्स्नम वही यस्माद अति इति, क्योंकि वो सर्वम कृत्स्नम सभी को ये खाने के लिए उद्यम किया, तद तस्मात अदितेर अदिति नामनो, वही अदिति का अदिति नाम पड़ गया क्योंकि सभी को वो अतुम अध्रियत धारण मतलब ग्रहण करने का उद्यम किया। मृत्योर अदितित्वम, ये सभी को भक्षण करने के लिए उद्यम किया था हिरण्यगर्भ, वो मृत्यु है तो मृत्यु में अदितित्वम धर्म आया था, मृत्यु को अदिति शब्द से कहा गया, मृत्योर अदितित्वम प्रसिद्धम। अच्छा, टीका में कथम मृत्योर अदितित्वम अदितित्व अदिति नामत्वम सिद्धवत उच्यते तत्र आह। मृत्यु अदिति है तो मृत्यु का अदिति नाम सिद्ध जैसा कैसे कह दिया गया, मृत्योर अदितित्वम अदितेर अदितित्वम इस प्रकार की सीधा कैसे कह दिया मंत्र, इसके लिए उत्तर देते हैं भाष्य में। तथा च मंत्र अन्यत्र अदितिर द्यौर अदितिर अंतरिक्षम अदितिर माता सपिता सपुत्रः, ये शुक्ल यजुर्वेद रुद्री में हम लोग पढ़ते हैं। तो अदितिर जो अदिति है वही द्यु है, जो अदिति है वही अंतरिक्ष है, जो अदिति है वही माता है, जो अदिति है वही पिता है, वही पुत्र है, अर्थात वो हिरण्यगर्भ ही सब बना हुआ है, इसलिए हिरण्यगर्भ को अदिति शब्द से कह दिया गया। टीका में अदितेः सर्वात्मत्वं वदता मंत्रेण सर्वकारणस्य मृत्योर अदितिनामत्वं सूचितम् इति भावः। अदितेः सर्वात्मत्वं अर्थात अदिति सर्वात्मा है, ऐसे वदता मंत्रेण ऐसे कहने वाले मंत्र के द्वारा सर्वकारणस्य मृत्योर अदितिनामत्वं, सर्वकारण मृत्यु हिरण्यगर्भ उसी का ही अदितिनाम हुआ इति सूचितम्। अन्यत्र मंत्र भी ये बात कहता है, मृत्योर अदितित्व विज्ञानवतो अवान्तर फलम आह। इस प्रकार की जो उपासना करते हैं, मृत्यु अदिति है हिरण्यगर्भ, इसका अवान्तर फल मुख्य फल तो होगा कि वो अदिति रूप ये मतलब हो जाएगा, कभी अवान्तर फल कहते हैं भाष्य में, सर्वस्य एतस्य जगतो अन्नभूतस्य अत्ता सर्वात्मना एव भवति अन्यथा विरोधात्। सर्वस्य एतस्य जगतः, ये समग्र जगत का, ये जगत उसके लिए क्या हो जाएगा, अन्नभूतस्य, अन्नभूत हो जाएंगे, और सभी का ये अत्ता हो जाएगा। तो सभी का अत्ता कैसे हो जाएगा, कहते हैं सर्वात्मना एव, अगर वो अपने आप को सभी प्राणियों के साथ तादात्म्य करेगा तो सभी पदार्थ इसका भक्षणीय बनेंगे, नहीं कि मनुष्य बन करके सभी का अत्ता बन जाएगा, वो नहीं है। इसलिए कहते हैं सर्वात्मना एव भवती अन्यथा विरोधा, तो अगर सर्वात्मा नहीं होगा तो सभी पदार्थ इसका भक्षणीय नहीं बनेंगे। टीका में सर्वात्मना इति कुतो विशिष्यते तत्राह, सर्वात्मना सर्वभूत का अत्ता बना ये कैसे हुआ, इसके लिए उत्तर दे दिए अन्यथा विरोधात्। टीका में सर्वरूपेण अवस्थान अभावे सर्वान्न भक्षण से अशक्यत्वाद इत्यर्थ, अगर सर्वरूप से अवस्थान नहीं करेगा फिर सर्व अन्न का भक्षण नहीं कर पाएगा, केवल मनुष्य शरीर में रहेगा तो सर्व अन्न का भक्षण कैसे करेगा, इसलिए वो सर्वात्मा हो गया। विरोधम एव साधयति, भाष्य में कहा अन्यथा विरोधात्, तो विरोध कैसा है उसको भाष्य में दिखाते हैं, न ही कश्चित सर्वस्य एको अत्ता दृश्यते यस्मात् न तस्मात् सर्वात्मा भवति इत्यर्थ, न ही सर्वस्य कश्चित एको अत्ता दृश्यते, सभी को भक्षण करने वाला कोई एक अत्ता ऐसे नहीं दिखता है, तस्मात् सर्वात्मा भवति, उपासक सर्वात्मा हो जाता है। टीका में फलस्य उपासनाधीनत्वात् प्रजापतिम अदिति नामानम आत्मत्वेन ध्यायन ध्येयात्मा भूत्वा तत्तद्रूपत्वमापन्नः सर्वस्य अन्नस्य अत्ता स्याद् इति अर्थ वाक्य का। फलस्य उपासनाधीनत्वात्, फल उपासना के अधीन है, उपासना करेगा तो फल प्राप्त करेगा, तो प्रजापतिम अदिति नामानम आत्मत्वेन ध्यायन, उपासना करता हुआ किसको, प्रजापति को, किस प्रकार की प्रजापति है, अदिति नामानम, अदिति नाम है, इस प्रकार की कैसे ध्यान करेगा, आत्मत्वेन ध्यायन, मैं ही वो हूँ, इस प्रकार की ध्यान करता हुआ, ध्येयात्मा भूत्वा, जिसका ध्यान करेगा फिर त्रिपुटी लय हो जाने से तदाकार हो जाएगा, ध्येय आत्मा हो करके तत्तद् रूपत्वम आपन्नः, अभी उस रूप प्राप्त कर लिया, तत्तद् रूपत्वम, चार नंबर टिप्पणी, जिस जिस अन्न को भक्षण करेगा तत्तद् रूप, तत्तद् अत्रि रूपत्वम, सिंह में तादात्म्य कर गया तो मांस भक्षण करेगा, और अन्य किसी मृग में तादात्म्य कर गया तो ये कोई वृक्ष लता इत्यादि का भक्षण करेगा, इस प्रकार की स्थिति होगा। तत्तद् रूपत्वम् आपन्नः सर्वस्य अन्नस्य अत्ता स्यात्, सभी अन्न का अत्ता हो जाएगा। अन्नम अन्नम भवति, अन्नम अन्नम एव अस्य सदा न कदाचित् तद् अस्य अत्रि भवति इति वक्तुम् अनन्तरवाक्यम् आदत्ते। अन्नम सदा अस्य अन्नम एव भवति, अन्न सर्वदा इसका अन्न ही होगा, ऐसा नहीं कि कभी अन्न इसको खा लेगा, तो वास्तविक ये तैतृय उपनिषद में आता है, तो ये प्राणी सोचते हैं कि हम अन्न को खाते हैं, किंतु वास्तविक इस प्रकार नहीं है, अन्न प्राणी को खाता है, तभी तो धीरे धीरे जीर्ण हो जाता है शरीर। तो यहाँ किंतु कहते हैं कि अन्नम अन्नम एव अस्य सदा, अन्न इसके लिए सर्वदा अन्न ही रहेगा, न कदाचित अस्य अत्रि भवति, अर्थात अन्न कभी इसको भक्षण करने वाला हो जाएगा, इस प्रकार की नहीं है। इति वक्तुम, कहने के लिए अनंतर वाक्यम आदत्ते, आगे का वाक्य कहते हैं, सर्वम अस्य अन्नम भवति, सर्वम अस्य अन्नम, इस प्रकार की उपासना करने वाले का सब कुछ इसका अन्न हो जाएगा। अतएव, अतएव ये जो वाक्य कहा गया अतएव, इसका टीका में कहते हैं अतएव इति उक्तम व्यक्ति करोति, सर्वम अस्य अन्नम भवति अतएव, इस हेतु से, इस हेतु क्या है, भाष्य में कहते हैं सर्वात्मनो ही अत्तुः सर्वम अन्नम भवति इति उपपद्यते, सर्वात्मन अत्तुः सर्वम अन्नम भवति। सर्वात्मन क्या अभिव्यक्ति ले लेंगे, षष्ठी अत्तुः षष्ठी है, अत्ता सर्वात्मा होगा तो सर्वम अन्नम भवति ये संभव हो जाएगा। य एवं एतद् यथोक्तम् अदितेर मृत्योः प्रजापतेः सर्वस्य अदनात् अदितित्वं वेद तस्य एतद् फलम्। ये मंत्र का अंतिम वाक्य है। य एवं एतद् अदितेर अदितित्वं वेद इस प्रकार की है। य एवं एतद् एतद् अर्थात यथोक्तम्। यथोक्तम क्या है, कहते हैं अदितेः, अदितेः का अर्थ मृत्युः, मृत्यु हिरण्यगर्भ, प्रजापते है समानाधिकरण है प्रजापति का, सर्वस्य अदनात् ये प्रजापति सभी को भक्षण करने वाले होने से उसमें अदितित्व आया, प्रजापति में हिरण्यगर्भ में अदितित्व, वेद वेद उपासते तस्य एतत् फलम सर्वात्मा हो जाएगा, सब कुछ इसका अन्न बन जाएंगे, ये फल हुआ अर्थात ये सर्वात्मा बन जाएगा। इस प्रकार के हिरण्यगर्भ ही सभी को ग्रहण कर लेता है, इस प्रकार की जो चिंतन करेगा वो हिरण्यगर्भ हो जाएगा, हिरण्यगर्भ का ही चिंतन करते करते ध्येय रूप हो जाएगा। आगे उपास्थि विधौ सफले सती समाप्तिरेव ब्राह्मण से उचिता किम उत्तर ग्रंथे न इति आशंक्य आशंक्य प्रतीकम आदाय तात्पर्य आह। उपास्थि विधौ सफले सती, उपास्थि विधि अभी तक उपासना ये कह दिया गया, हिरण्य विराट का उपासना करिए, हिरण्यगर्भ का उपासना करिए, ये सब सफले सती, सात नंबर टिप्पणी दिया सफले सती, सती सप्तमी सफले अभिहित सती कह दिया गया, नहीं तो उपासना विधि सफल हो गया, हम लोग इतना पढ़ लिया और उपासना विधि सफल हो गया, सब सर्वात्मा बन गए तो विधि सफल हो गया अर्थात विधि कह दिया गया, अभी करने ही दिया गया तो समाप्ति रेव ब्राह्मण। अभी पूर्व पक्ष कहने तो ये ब्राह्मण पूरा हो गया तो फिर आगे ग्रंथ और क्यों आगे चल रहे हैं, तो उपासना कह दिया गया बस हो गया, उपासना करना है। अभी आगे का ग्रंथ क्या कहते हैं, मंत्र है स्व कामयत भूयसा यज्ञेन भूयो यजेय इति स्व अश्राम्यत स तपो तप्यत तस्य श्रांतस्य तप्तस्य यशो वीर्यम उदक्रामत प्राणाभि यशो वीर्यम तत् प्राणेषु उत्क्रांतेषु शरीरं श्रयितुम अध्रियत तस्य शरीर एव मन आसीत। स्व अकामयत, अभी उस हिरण्यगर्भ ने वो इस प्रकार की कामना किया तो हिरण्यगर्भ अर्थात अभी विराट बन गया है। भूयसा यज्ञेन भूयो यजेय, भूय फिर यज्ञ के द्वारा, भूयसा यज्ञेन समानाधिकरण, फिर यज्ञ भूय यजेय फिर करूंगा अर्थात और यज्ञ के द्वारा फिर याग करूंगा, दोबारा फिर अर्थात ये पहले किया था, कहते हाँ अभी तो हिरण्यगर्भ बना हुआ है, पूर्व जन्म में यजमान था, यजमान करके ही मतलब ये करके ही तो अश्वमेध याग तभी हिरण्यगर्भ बना हुआ है, इसलिए कहते हैं कि पहले क्या था इसलिए भूय ऐसा कहते हैं फिर करूंगा। करके क्या हुआ, स्व अश्राम्यत, कर्म करेगा तो थक जाएगा, स्व तपो अतप्यत फिर तप किया, ये तप से क्या हुआ, तस्य श्रांतस्य तप्तस्य, थक जाने के बाद थक गया तप्त, उससे क्या हुआ, यशो वीर्य उदक्रामत, उसका यश और वीर्य थक गया तो ये दोनों चला गया निकल गया, तो यशो वीर्य ये दोनों निकल गया, ये यशो वीर्य शब्द का अर्थ कहते प्राणा वे यशो वीर्य अर्थात इतना थक गया कि उसका प्राण निकल गया। अभी तत् प्राणेषु उत्क्रांतेषु, अभी प्राण निकल जाने के बाद शरीरम सोयितुम अद्रियत, सोई तो शरीर फूल जाएगा, टू अश्व गति वृद्ध, तो अभी इतना वो तप किया कि उसका शरीर ही उसे प्राण निकल गया, निकल जाने से शरीर अभी फूल गया, तस्य शरीरे एव मन आसित, शरीर से तो हट गया मतलब प्राण उसे निकल गया किंतु मन अभी वो शरीर में है जो शरीर के फूल गया है अभी, इस प्रकार की स्थिति क्या से? जब कोई मर जाता है प्राण निकल जाए तो मन रहता है, मन रहेगा अर्थात तो मन अभी शरीर छोड़ करके गया किंतु अभी क्या ना ये जो पार्थिव शरीर को छोड़ करके गया किंतु अभी वो अर्थात वायव्य शरीर इत्यादि उस प्रकार की कुछ रहेगा, तभी तो हम लोग जो कर्म करते हैं जो 11 दिन तक कर्म करते हैं वो विद्यमान रहता मान करके ही तो कर्म करते हैं, तभी अर्थात वो होता है। और कहीं कहीं तो इस प्रकार के है कि अर्थात वो वायव्य शरीर में रहता है मतलब अगला जन्म भी नहीं लेता है और आकर के फिर घर वालों के साथ व्यवहार भी कभी कभी करता है कहता है दूसरों के शरीर में आ जाते हैं, हम लोग देखे भी है। सोई तुम अध्रिय तो वो शरीर फूल जाएगा अर्थात जो थ्योरी ये है कि जैसे कैटरपिलर होता है बहुत लीफ होता है वो आगे के लीफ पे बराबर सेम पर्श करके फिर पीछे का वो तो है आगे का शरीर को देख लिया, देखने के बाद उसमें तादात्म्य कर गया किंतु अभी इसमें अगर बहुत ज्यादा आसक्ति रहता है वो इसको छोड़ नहीं पाता है, जैसे घर की घाट की कहते ना ये दोनों प्रकार की होता है तो इस प्रकार की कुछ कुछ को होता है सबको नहीं होता है इस प्रकार की होता है तभी तो ये शरीर के साथ ये लगे रहते हैं। अर्थात तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि ये दुर्घटना हो गया, दुर्घटना में जब शरीर छूटता है एकाएक ऐसा छूट जाता है तो वो तो कोमा जैसा में आ गया अर्थात एकाएक शरीर छूट जाता है, जब फिर और मतलब दोबारा आता है तब देखता है कि ये शरीर अर्थात अभी और चलने वाला नहीं है मतलब अगर इसका हार्ट इत्यादि अगर ऐसा क्रॉस हो गया तो तत्क्षणात तो उसे वो निकल गया मतलब कोमा में चला गया, जब कोमा से फिर वापस आता है वायव्य शरीर में वो देखता है कि ये शरीर और काम का नहीं है ये नाश हो गया तो उस शरीर के पास कुछ समय तक रहता भी है, दुर्घटना स्थल में ऐसा कभी कभी हो जाता है तुरंत दूसरे के शरीर में आ जाता है दुर्घटना स्थल में ऐसे भी हुआ है, तो कह देता है फिर कहता है ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे ये दुर्घटना हो गया, वहां कोई नहीं थे वही अकेला था वो ड्राइवर तभी मर गया, मर जाने के बाद वही जितने लोग इकट्ठे हो गए उसी के अंदर में किसी के अंदर में आकर के कह देता है तो फिर लोग जानते हैं कि अच्छा अर्थात वो गया नहीं शरीर को छोड़ करके, इस प्रकार होता है। तभी सोई तुम अध्रियत अर्थात ये शरीर जो फूलना उसमें अभी उसका मन लगा रहा और वो आसित मन एवं आसित वो था ऐसे। भाष्य में सो अकामयत इति अश्व अश्वमेधयोः निर्वचनार्थम इदम आह। पूर्व पक्ष शंका किया था ये आगे का फिर ग्रंथ क्यों ला रहे हैं, कहते हैं अश्व अश्वमेध का निर्वचन, ये कर्म को अश्वमेध क्यों कहा गया, ये कर्म में ये अश्व का व्यवहार ये क्यों हुआ, इस प्रकार की ये सब का निर्वचन अर्थात इसका नामकरण करने के लिए इदम आह। इदम अर्थात ये आगे का जो ब्राह्मण आ रहा है उसका तात्पर्य टीका में आगे पृष्ठ में है। तदेव अश्वमेधस्य अश्वमेधत्वम् इति एतदन्तं वाक्यम् इदमा निर्दिश्यते। आगे 63 पृष्ठ में अष्टम मंत्र में ये बात आएगा ना, तृतीय मतलब वहां मंत्र तो सप्तम मंत्र ये षष्ठ चल रहा है आगे सप्तम मंत्र। तदेव अश्वमेधस्य अश्वमेधत्वम् अश्वमेध का अश्वमेधत्वम् उस कर्म को अश्वमेध क्यों कहा गया वो आगे मंत्र में उसका निर्णय हो जाएगा, यहाँ से लेकर के वो मंत्र पर्यंत अश्वमेध ऐसा नहीं है कि वो फिजिकल जो अश्वमेध करते हैं वो भी ब्रह्मलोक में जाते हैं और उपासना करते हैं। तो किसी कर्म में कुछ पदार्थ दिया जाता है इसका अर्थ नहीं कि उसी पदार्थ के अनुसार वो कर्म का नाम हो जाएगा, किंतु वहां क्यों इस कर्म का नाम उसी पदार्थ के नाम में कर दिए तो इसलिए कहते हैं कि इसके चलते अश्वमेध कर्म मतलब वो कर्म का नाम अश्वमेध किया गया, इसको भी बताएंगे किसके चलते वो निर्वचन करने के लिए कहते हैं। तदेव अश्वमेधस्य अश्वमेधत्वम् ये जो 63 पृष्ठ में है वहां तक ये वाक्य को यहाँ भाष्य में जो कहा निर्वचनार्थम इदम आह, इदम अर्थात ये षष्ठ मंत्र सप्तम मंत्र ये दोनों। आगे भाष्य में भूयसा महता यज्ञेन, महता यज्ञेन 3 नंबर टिप्पणी क्या है, महत्वम च यज्ञ ये अश्वमेध यागम महान क्यों है, कहते हैं सर्वस्व दक्षिणाकत्वम तच्च अश्वमेधस्य एव भवति, अश्वमेध याग में ही सर्वस्व दक्षिणा तथा च महता यज्ञेन इति अश्वमेध अभिधेन यागेन इति यावत्। महता यज्ञन का अर्थ अश्वमेध, क्योंकि यहाँ तो अश्वमेध नाम नहीं दिया गया, तो महत यज्ञ क्यों हो गया, कहते हैं सर्वस्व दक्षिणा, सर्वस्व दक्षिणा अश्वमेध में होता है। यज्ञन भूय पुनरपि यजेत इति, फिर याग करूं। टीका में भूयो दक्षिणाकत्वात् अश्वमेधस्तु अश्वमेधस्य भूयस्तुम्, अश्वमेध याग में दक्षिणा भूय बहुत है, सर्वस्व दे देना है, इसलिए याग को भी भूय कहा गया। इति शब्दो अकामयता इति अनेन संबध्यते, अकामयत इति अनेन, पुनरपि भाष्य में प्रथम पंक्ति में आरंभ में दिया पुनरपि यजेत इति, इति मंत्र का आरंभ में था, इति सो अकामयत, इस प्रकार की उसने कामना किया, इति शब्द अकामयत इति अनेन संबध्यते। अभी शंका करते हैं कथम पुनस्तेन यक्षमाणस्य प्रजापतेर भूय शब्द उक्ति, अभी तो उसने याग किया ही नहीं, यक्षमाण आगे करेगा, अभी उसमें भूय शब्द फिर, इस प्रकार के शब्द कैसे प्रयोग हो गया, भूय का अर्थ पुनः, ये भूय शब्द कैसे हो गया, तो अभी उसी को कहते हैं यहाँ स नहीं स पूर्वम अश्वमेधम अन्वतिष्ठत कर्म अनधिकारत्वात तत्रह, ये जो प्रजापति है वो तो पहले अश्वमेध कर्म किया ही नहीं, क्यों, कहते हैं कर्म में उसको अधिकारी नहीं है, तो भूय करूं इस प्रकार की कैसे शब्द प्रयोग हो गया। भाष्य में कहते हैं जन्मांतर करणापेक्षया भूय शब्द पूर्व जन्म में किया था, इसलिए अभी भूय चिंतन करते हैं उसको हिरण्यगर्भ को सब पूर्व जन्म का याद रहेगा, तभी वो कहता है। टीका में तदेव स्पष्ट यति, पूर्व जन्म में किया था उसी को स्पष्ट करते हैं भाष्य में, स प्रजापतिर जन्मांतरे अश्वमेधेन अयजत, वो प्रजापति पूर्व जन्म में अश्वमेध याग किया था। टीका में अथ अतीते जन्मनि यजमानो अश्वमेधस्य कर्ता अभूत, अतीत जन्म में यजमान था ये, अश्वमेध कर्म किया था, अभूत कर्ता हुआ था। अधुना हिरण्यगर्भो भूयो यजेय इत्याह, अभी हिरण्यगर्भ हो करके यजेय मैं याग करूं, तथा च कर्तृभेदात भूय शब्द असामंजस्यम अतः। अच्छा अभी पूर्व जन्म में किया था, अभी इस जन्म में फिर करेगा, ये तो अभी पूर्व जन्म में अलग था, इस जन्म में अलग है, तो अभी फिर भूय शब्द वो भी तो नहीं हुआ, इस प्रकार के शंका ला रहे हैं। भाष्य में स तद्भाव भावित एव कल्पादो व्यावर्तत, स हिरण्यगर्भ तद्भाव भावित यजमान अवस्था में जो उसका चिंताधारा था उसी को लेकर के कल्पादो व्यावर्तत, व्यावर्तत दो नंबर टिप्पणी में आविर अभवत अर्थात आविर्भाव हुआ, फिर अर्थात वही उसका सारे स्मरण रहता है। अच्छा टीका में स प्रजापतिर अश्वमेध वासना विशिष्ट, अभी हिरण्यगर्भ बन गया किंतु अश्वमेध कर्म किया था उसका वासना से विशिष्ट, ज्ञान कर्म फलत्वेन कल्पादो निवृत्तौ, कल्पादि में निवृत्तौ, निवृत्तौ निवृत्तौ होना चाहिए ना, आपका क्या पाठ है कल्पादो निवृत्तौ है, अच्छा कल्पादो मतलब फिर उसका उत्पन्न हुआ, मतलब ये सृष्टि सृष्टि निर्वृत्ति भाष्य में जो निर्वृत्त है निर्वृत्त, हाँ भाष्य में निर्वृत्त है, टीका में भी है जमाना समझ करता होता ज्ञान कल्पादो निर्वृत्त, हाँ निर्वृत्त रेप चाहिए। निवृत्त ज्ञान कर्म पूर्व जन्म में अश्वमेध कर्म किया था उस का ज्ञान, ज्ञान अर्थात उपासना उसमें, और कर्म अश्वमेध कर्म उसका फलत्व न कल्पादु निर्वृत्त, निर्वृत्त निर्मित अभी बन गया, बन करके भूय भूयो यजेय यजेय अहम अहम यजेय करूं इति आह, कर्तृ भोक्तृर ऐक्येन साधक फलावस्थयोर यजमान सूत्रयोर भेदाभावात इत्यर्थ। कर्ता और भोक्ता एक होना पड़ेगा, वही पहले अश्वमेध कर्म किया था, अभी फल हिरण्यगर्भ हो गया। ऐक्येन साधक फलावस्थयो, पहले साधक था हिरण्यगर्भ यजमान अवस्था में कर्म करता था, अभी फलावस्थयोर यजमान सूत्र यो हो भेदाभावात, पहले यजमान था साधक था कर्ता था, अभी सूत्र हो गया फलावस्थ हो गया भोक्ता हो गया, इसमें कोई भेद नहीं है। निर्वृत्तो रेफ निर्वृत्तो एक एक रेफ होना चाहिए के आ, तो अभी हम लोग का नहीं था आज, यहाँ तक पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं पादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।